Раздзел 5. Анафема. Я сказаў яму, што няма чаго запасіць, саліць, сушыць лаянку там, дзе яе і так досыць. Нашто гэтая справа, калі і так свет трымаецца толькі на ёй і лаюцца ўсе, ад папы і да таго, хто ходзіць з чарпаком? І чым больш лаюцца, тым больш лаянка гарох у сценку. І потым, пры чым тут рыжы кот? Фарс аб анафеме рыжаму кату. Гаршком назаві, ды ў печку не стаў. Беларуская прымаўка. У той год Рым анафемстваваў Лютара. І ўсі, хто з ім, успамінаў праклёнам Арыя, Вальдэнса, чарнакніжніка Грыпу, Гуса і Героніма Праскага, і іншых ерэсіярхаў. У той год Масква успамінала анафемай. Святаполка акаяннага і новгарадскіх жыдоўствуючых, якія адмаўлялі манастыры і царкоўныя землеўладанні і казалі, што Христос і без біскупа ёсць Христос, а біскуп без Христа. Тфу! І нашто ён тады ўвогуле? У той год Гародня анафемствавала мышэй. Ніхто не кінуў горада. Ні цяжарныя, ні легкаважная моладзь. Нават калі і былі гэткія богабаязныя, то было іх так мала, што іхнія ўцёкі практычна не змянілі колькасці мышынага статка. Над гародняй білі званы. Глуха бухаў дамініканскі касцёл, пагражаў бернардынскі, надрываліся званы каложы і манастыра Барыса і Глеба, трывожна гудзелі святая Ганна і набрамная Зафея, стагналі званы францысканцаў. І пагрозна раўлі, нібы адна адну праглынуць жадалі барадатыя праваслаўныя і босыя каталіцкія пашчы дыяканаў. І ў тэрмін належны не пайшлі, закон Божы пераступіўшы. Дык ідзі ж, грэшная душа, і затое хай будзе ім іудзіна ўдушэння, Лазарава гніення, з глыбіні пекла, гіезіева пракажэння. Анафема! Волхва імгненная смерть, анафема, анафема Маранафа, анафема, анафема. Гуд званоў быў жахлівы, рыканне бязмежных, як пячора глотак, яшчэ страшнейшае. А між тым мала хто звяртаў увагу на анафемстваванне. Напярэдадні пасля вялікай бойкі на старым рынку людзі разышліся, але горад нібы застыў чаканні нечага. Штосьці віравала пад вонкавым спакоем, мяшчане-рамеснікі шапталіся і глядзелі на варту з удаваным пакоем і патаемнай злараднасцю. Усю ноч з дома ў дом мільгалі нейкія цёмныя тені, і ледзь толькі загулі званы ўвесь горад, і в адно імгненне устаў. Відаць, дамовіліся загадзя, што пачнуць з пачаткам анафемы. У вока мгнення высыпалі з двароў зброеныя хто чым людзі, хапалі самотных вартаўнікоў, цяклі завулкамі, зліваліся. Места валіла да старога рынку. Разбіваць хлебныя склады. Хай сабе там і мала чаго ёсць, потым можна пайсці на склады замкавыя. Немагчыма больш терпець. Над вуліцай стаяў такі крык, што яго пачулі нават ліцадзеі за мурамі. Яны якраз апраналіся ў грубы кужэль і перапаясваліся вервіем, калі места пачало рыкаць. «Што это там?» – спытаў тонкі ладысь гарнец. Юрась ускладаў на галаву цярновы з тупымі шыпамі вянец. А чорт яго ведае. «Горад! Відаць, нічого страшна. Бачыш, варта нават брама не зачыняе». «Што рабіць будзем?» – спытаў жарнакрут. Братчык спакойна ўскінуў сабе на плечы вялізны лёгкі крыж, паправіў яго. «Хадзем!» І спакойна пайшоў да брамы. 12 чалавек у радне рушылі за ім. Следам пацягнуўся прадзёрты, брынклівы фургон. Горад крычаў страшна. Тое, што ў замку дагэтуль не ўзнялі гвалту, можна было растлумачыць толькі гулам замкавых званоў. Цэрквы былі блізка, вуліцы рамеснікаў наводдаль, замак маўчаў. Але гарланне і крык каціліся ўсё бліжэй да яго. Людзей было мала. Ледзь адзін з 5-10 выйшаў на вуліцы, але яны так напіналіся ў крыку, што ім здавалася, няма сілы, якая магла б стаць на іхняй дарозе. Не скало бы сотні карніла. Першы ўбачыў з кутняй вежы далёкі натоўп і, нягледзячы на тое, што быў цяжкадум, зразумеў, чым гэта пахне. Пыл стаяў ужо над старым рынкам. Відаць, купцы баранілі плошчу ад рамеснікаў. Не, рамеснікі з мяшчанамі яшчэ далёка. Дарогаю, пэўна, разбіваюць нечыя дамы. Чаму ж пыл над рынкам? І сотнік зразумеў. Гандляры бягуць за зброяй, збіраюцца. Будзе страшэнная бойка. Трэба разбараняць. Як? Мо бегчы па лотра? Д'ябла яго паслухаюцца. Што такое кардынал у пераважна праваслаўным горадзе? Карніла рынуўся, забрала і пабег. Шчасце, што Балванович тут, а не ва ўлюбённым Барысаглебскім манастыры.